أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Hud suresi 82. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz suremizin 82. ayeti kerimesinde buyurur ki: فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ. Evet. Bir önceki dersimizde Hud suremizin 80 ve 81. ayeti kerimelerini okumuştuk. O ayeti kerimelerde Hud aleyhisselamın evet kavmine karşı, toplumuna karşı mesajı ilettiğini fakat onların itiraz ettiklerini, inanmaya yanaşmadıklarını öğrenmiştik. Lut peygamber, ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim diyordu. Ama onlar, gayeleri, maksatları değişikti. Genç delikanlılar şeklinde gelen meleklerden kâm almak istiyorlardı. Onun için gelmişlerdi oraya. O zaman Rabbimiz, ey Lut, endişe etme. Biz Allah'ın gönderdiği elçileriyiz. Bu gelen kimseler bize dokunamayacaklar demek suretiyle kendilerinin o meleklere dokunamayacaklarını bildirmişlerdi. Yeter ki sen bizim verdiğimiz saatte ve tarihte, zamanda geceleyin çık, arkana da bakma, hanımın da geride kalanlardan olsun, o da toplumla birlikte yok edilecekti demişti. Bugünkü okuduğumuz 82. ayeti kerimede ise böylece Rabbim evet emrini gönderdi. Lut kavminin bulunduğu Sodom ve Gomorra mıntıkasına Allah emrini gönderdi, hükmünü gönderdi de azap emri gelince o ülkenin altını üstüne getirdik. Evet. Ve tepelerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık. Ürdün'e yakın, Amman'a yakın, 18 kilometre yakınlıkta olan bir yer. Yerin dibine batırılmış. Ve yıllarca insanlar tarafından ölü deniz olarak biliniyor. Deniz seviyesinden 313 metre aşağıda. İçerisinde balık yaşamıyor. İçerisinde hiçbir canlı yok. Üzerinden kuş dahi uçmuyor. Ölü deniz. Evet, Allah Sodom ve Gomorra'lı insanları, orada yaşayan insanları, yeryüzünde homoseksüellik yapan insanları yerin dibine geçirdi. Lut aleyhisselamı ve inananları kurtardı. Altını üstüne getirdikten sonra o bölgenin وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْزُودٍ. Evet, Rabbimiz onların tepelerine ayrıca balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdı. Orayı gidip görenler bu manzarayı görebilirler, seyredebilirler. Minibüslerle, otomobilleriyle, otobüslerle oraya giden insanlar deniz seviyesinden 313 metre aşağıya inerken kulaklarının çınladıklarını hissederler. Ve yol boyunca sağlı sollu her bir tarafın pişirilmiş çamurdan taşlar, yani bir masanın yarısı kadar büyüklükteki parçalarla onların üzerinin örtüldüğünü de görmüş olurlar. Evet, Rabbimiz Lut toplumuna da böyle azap etti. Gökten pişirilmiş çamurdan taşları hazırladı, altını üstüne getirdiği bu memleketin üzerine onları da yağdırdı. Bugün insanlar ibret için oraya gitmeli, o manzarayı görmeli. Pek çok fıkıh ve tefsir alimimiz hadislerde ve ayeti kerimelerde homoseksüellik yapan, oğlancılık yapan kimsenin cezasını bu ayeti kerimeden İstinbat ederek, istihraç ederek demişler ki, yıkılacak bir duvar altına konulur ve orada öldürülür. Çünkü Allah altını üstüne getirdi o memleketin ve üzerine de pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırmıştı. Bunların cezası bu olmalıdır diyor kitaplarımızda. Evet. 83. ayet: Müsevvemeten inde rabbik ve ma hiye minez zalimine bibaid. O taşlar Rabbin katında işaretlenerek yağdırılmıştır. Yani hangi taş nereye ve kime isabet edecekse o şekilde programlanmıştır. O yok edilen şehirler senin kavmin olan Kureyş kafirlerinden uzakta da değildir. Seyahatleri esnasında gelip geçerken o bölgeyi görebilirler veya o taşlar yaratılış gayesi dışına çıkan hiçbir kimseden uzak değildir. Bu yaşantıda olanların hepsine gönderilebilir. Evet. Müsevvemeten inde rabbik. Allah katından işaretlenmiş. Nereye düşeceği, nereye konacağı tespit edilmiş. O taşlar da o şekilde oralara konmuş. O mahiyye mine zalimine bi ba'id. Dolayısıyla o taşlar yeryüzünde bu zulmü işleyen, yeryüzünde bu kötülüğü, bu fuhşiyatı işleyen kimselerin üzerine mutlaka yağabilir. Bundan da haberleri olsun diyor yeryüzündeki bu kötü, bu ahlaksızlığı işleyen, bu kötü adeti yapan kimselerin üzerine de bu gelecektir. Veya gelip geçenler de Sodom ve Gomorre tarihte nedir? Hangi insanlar yaşıyordu? Onların ahlaksızlıkları neydi? Netice ne oldu? Herkes oradan gelip geçerken bu manzarayı görmektedir. Böylece tarih sayfalarından Lut toplumunun sayfası da kapanmış oluyor. Rabbimiz yeni bir sayfa açıyor bu sure içerisinde bize. 84. ayeti kerimeden itibaren yeni bir sayfa açılıyor karşımıza. Buyuruyor ki Rabbimiz وَاِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا. Evet, biz Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Değişik bir bölge, değişik bir peygamber. Ondan da bahsediyor Rabbimiz bize. Lut kavmi yerle bir edildi. Yerin dibine geçirildi. Üzerlerine çamurdan taşlar yağdırıldı. Değişik bir kavim Medyenliler. Onlara da Allah Şuayb peygamberi peygamber olarak gönderdi. Kale, ya kavmi ibudullahi ma lekum min ilahin gayruh. Evet, Şuayb da onlara dedi ki, ey kavmim, yalnızca Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka gerçek ilahınız yoktur. Her peygamber kendi toplumuna ilk olarak bunu söylüyor. Evet. Ey kavmim, ya kavmi ibudullahi ma lekum min ilahin gayruh. Ey toplumum, ey kavmim, gelin Allah'a kul olun. Allah'a kulluk yapın. Ondan başka ilahınız yoktur ve olamaz. Evet. Önce tevhide, önce Allah'ın birliğine çağrılıyor. Sonra da hangi kötülükleri varsa o kötülüklerden men ediliyor peygamberler tarafından. وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اِنِّي اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَزَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. Evet. Şuayb peygamber de onlara dedi ki, ey kavmim, yalnızca Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka gerçek ilahınız yok. Ölçüyü tartıyı da eksik tutmayın. Evet. Ölçü ve tartıda noksanlık yapıyorlar. Şuayb toplumunun da en belirgin özelliği, en ortaya koydukları kötülükleri de bu. Malı alırken 100 kiloluk buğdayı veya arpayı alırken 90 kilo diye alıyor. Satarken 100 kiloyu 110 kilo diye satıyor. Verirken de aldatıyor, alırken de aldatıyor. Bir bezi alırken üst üste kayarak ölçüyor, verirken sündürerek ölçüyor. Alırken de 10 santim kazanıyor, satarken de 10 santim kazanıyor. Diğer karı fazladan olarak kendilerine geliyor. İşte bu toplumun da Medyenlilerin de özellikleri bu. Açık özellikleri bu. Onlar da yeryüzünde Allah'ın koyduğu ölçüyü, Allah'ın koyduğu tartıyı değişik şekillerde bozmak suretiyle eksik yapıyorlardı. Peygamberlere olan Şuayb da onlara diyor ki, evet, ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Gerçi sizi şimdi zenginlik ve konfor içerisinde görüyorum ama doğrusu sizi dehşetiyle kuşatacak bir günün azabından da korkuyorum dedi. Evet, Şuayb peygamber de onlara dedi ki, böyle yapmayın. Ölçü ve tartıya karşı adil olun. Adaletli yapın, eksik tutmayın. Alırken eksik alıp satarken fazla satmaya kalkmayın. İnni erâküm bi hayrin. Zaten konfor içerisindesiniz. Zaten her türlü imkanın içerisindesiniz. Zaten rahat ve huzuru yakalamışsınız. Kalkıp da bir de insanların malını, ellerindeki imkanlarını çalmaya gerek yok. Alırken bir çalmak, satarken ikinci bir çalmak, bir de ayrıca kar etmek. Bunu yapmayın. Zaten imkanınız var, konforunuz var, her türlü bolluk içerisindesiniz. Ve inni yakafu aleyküm azabe yevmi muhit. Evet, ben dehşetiyle sizi kuşatacak olan bir günün azabından da korkuyorum. Ben korkuyorum dedi Şuayb peygamber o günkü Medyenlilere. Başınıza bir bela gelebilir. Siz ölçü ve tartıya riayet etmiyorsunuz, sahtekarlık yapıyorsunuz dedi. 85. ayet. Ve ya kavmi evful mikyale vel mizane bil kıstı ve la tebhasun nase eşyaehum ve la ta'sev fil arzı mufsidim. Bundan dolayıdır ki ey kavmim, ölçü ve tartı işlerinizde dürüst ve duyarlı olun. İnsanlara mal ve eşyalarını eksik vermeyin ve kötülüğü yayarak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın. Evet, bunların özellikleri de bu. Ölçü ve tartıya riayet etmiyorlar, sahtekarlık yapıyorlar. Alırken de aldatıyorlar, satarken de aldatıyorlar. Şuayb peygamber de bunlara yapmayın böyle, adil olun, Allah'ın koyduğu ölçüyü aşmayın demek suretiyle nasihatını sürdürüyor. Ve devam ediyor 86. ayet-i kerime ile Şuayb peygamberin onlara olan nasihatı. Bekiyetullahi hayrun lekum in kuntum mu'minin. Eğer inanan insanlar iseniz, inandığınızı söylüyor iseniz, Allah'ın helalinden size bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır. Bütün bu sınırları kendiniz gözetin. Ben sizin üzerinize bir bekçi değilim. Evet. Toplumunun bu şekilde sahtekarlık yaptığını da ortaya koydu. Karınız yeter. Alırken ayrıca bir aldatıp, satarken ayrıca bir aldatma, bir de karı ilave etmek suretiyle üç ayrı kazanç içerisine giriyorsunuz bir malda. Yapmayın böyle. Bekiyetullahi hayrun leküm in kuntum müminin. Eğer mümin iseniz, iman ettiğinizi söylüyorsanız, gelin bu sahtekarlıklardan vazgeçin. İnanan kimselerseniz, Allah'ın helalinden bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır. وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ. Ben sizin üzerinize bekçi, nöbetçi değilim, olamam. Hangi birinizin hangi ticarethanesinde, hangi işi yaparken başında bekleyebilirim? Siz kendi kendinize bu işi Allah'ın helalinden verdiği kâra razı olarak sahtekarlığa yönelmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Bu iş üzerinde ciddi durun. Ben sizin üzerinize bir bekçi de değilim dedi Şuayb peygamber. قَالُوا. Şuayb peygamberin bu nasihatları üzerine onlar da dediler ki ya Şuaybu esalatuke te'muruke en netruke ma ya'budu abauna ev en nef'ale fi emvalina ma neşâ inneke le'entel halimur reşid. İtiraz ediyorlar. Ey Şuayb dediler. Babalarımızın taptıkları putları bırakmamızı yahut mallarımızda eksik veya fazla verme hususunda dilediğimiz sahtekarlığı yapmamızı terk etmeyi sana kıldığın namazın mı emrediyor? Gerçekten sen yumuşak huylusun, aklı başında birisin diyerek onunla alay ettiler. İyi insansın, doğru insansın, dürüst insansın ama babalarımızın taptığı putları terk etmemizi ve malları alırken ve satarken değişik sahtekarlık modelleri uygulamamızı senin namazın mı sana emrediyor diye ona eğlenerek bu şekilde söylediler. Gale bunun üzerine Şuayb peygamber dedi ki ya kavmi eraeytum in kuntu ala beyyinetin min rabbi ve rezekani minhu rizkan hasena. Ey kavmim dedi, bakın ben Rabbimden açık bir delil üzerindeysem, evet, ve kendi katından da beni güzel bir rızıkla rızıklandırmışsa, Allah veriyor rızkı, rızkı veren Allah'tır, dolayısıyla beni güzel bir şekilde de rızıklandırmışsa Allah, وَمَا اُرِيدُ اَنْ اُخَارِفَكُمْ اِلَى مَا اَنْحَاكُمْ عَنْهُ. Evet, ben sizin men ettiğim şeyleri kendim yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Size ne dedimse, Allah'tan gelen vahyi nasıl ilettimse aynısını yine söylüyorum, yine ona devam ediyorum. Dolayısıyla kalkıp da bu söylediklerimi geri alıp da geri adım atamam, putlara tapım diyemem, sahtekarlığa devam edin diyemem. Dolayısıyla ben önceki söylediğim neyse o söylediğime devam ediyorum. Ben sizi men ettiğim şeyleri kendim yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. İn uridu illel islah. Mestetatu. Evet. Ben sadece gücümün yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Size nasihat etmek istiyorum. Sizin düzelmenizi arzu ediyorum ben. Başka çarem yok. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Evet. Ve ma tevfiki illa billah. Benim başarım ancak Allah'tandır. Allah başarı verirse muvaffak olurum, değilse mümkün değil. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Evet, yalnızca ona dayandım ve ben ona yönelirim diyerek Şuayb peygamber o günkü Medyenlilere bu şekilde nasihat etti. Devam ediyor nasihatı. Ve ya kavmi la yecrimennekum şikaki en yusibekum mislu ma esabe kavme Nuhin ev kavme Hudin ev kavme Salih ve ma kavmu Lut'un minkum bibaid. Yakın. Evet, Lut kavminin helak olduğu bölgeye, El Bahrul Meyyit, ölü deniz denilen bölgeye yakındır bu kavmin yaşadığı bölge. Arap Yarımadası'nı, Suriye, Ürdün, Mısır mıntıkasını, Süveyş'in etrafını gözler önüne getirirsek, hepsi aynı bölgede yaşayan insanlar. Takriben 100-150 kilometre içerisinde hepsinin yaşadığı bölge. Evet, Şuayb peygamber dedi ki, ey kavmim, bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin, Hud kavminin yahut da Salih kavminin başına da gelenler gibi sizi bir felakete uğratmasın, dikkat edin. Sizden önce bu yakın topraklarda yaşayan insanlar yok oldular, gittiler. İşte Nuh kavmi yok oldu sular içerisinde. Hud kavmi yok oldu rüzgarla, kasırgayla. Salih'in toplumu, Semutlular da aynı şekilde yok edildiler. Dolayısıyla sizin de başınıza böyle bir sıkıntı geleceğinden ben korkarım. Aman ha, dikkat edin, böyle bir felaket gelebilir. وَمَا قَوْمُ لُوتٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ Lut kavminin helak oluşları hem tarih açısından uzak değil, hem de coğrafi konum olarak sizden çok uzakta da değildir. Ticaret kervanlarınızla gidip gelirken görüyorsunuz o mıntıkayı. O insanların ne hale geldiğini de görüyorsunuz. Bu size hem tarihi yönden hem de coğrafi konum olarak çok uzakta da değildir. İbret alın, onların yerin dibine batırıldığını görerek aklınızı başımıza toplayın dedi peygamberleri kendilerine. Devam ediyor nasihatı. Şuayb peygamberin Medyenlilere nasihatı devam ediyor. Vestağfirû rabbekum sümme tûbû ileyh. İnne Rabbi Rahimun Vedud. Öyleyse günahlarınız için Rabbinizden bağışlanma dileyin ve sonra da tevbe ve pişmanlıkla ona yönelin. Çünkü Rabbim çok merhametlidir ve müminleri de çok sevendir. Gelin işlediğiniz günahlardan dolayı istiğfar edin. Bağışlanmanızı isteyin. Allah'a yönelin. Allah'ın gönderdiği dine ve bana uyun. Çünkü Rabbimiz çok merhametlidir ve müminleri de sevendir. Bu şekilde Şuayb peygamber de Medyenlilere nasihatını sürdürdü, nasihatını aktardı, nasihatını duyurdu. Ama galu dediler ki, ya Şuaybu ma nefkahu kesiran mimma tekul ve inna lenerake fina zayıfen ve levla rahtuke derecemnâke ve mâ ente aleynâ bi aziz. Fakat soydaşları, fakat toplumu ona dediler ki, ey Şuayb, söylediklerinden pek bir şey anlamıyoruz. Ve içimizde seni cidden zayıf ve aciz görüyoruz. Eğer kabilen olmazsa seni mutlaka öldüresiye kadar taşlardık. Öyle ya, bizim üzerimizde bir gücün ve itibarın da yok ki. Güç bizde, devlet bizde, saltanat bizde. Dolayısıyla senin işini bitirdik ama senin kavmine karşı, senin toplumuna karşı, senin çevreyin bu şekilde geniş olmasına karşı biz biraz sana mühlet veriyoruz, zaman tanıyoruz. Dolayısıyla seni taşlayarak öldürmüyoruz. Senin gücün kuvvetin de yok. Etrafında çevrendeki Müslümanlar da zaten silahı olmayan, gücü kuvveti olmayan basit kimselerdir demek suretiyle tehdit ediyorlar. Şuayb peygamberi tehdit ediyorlar. Bakalım o ne diyecek bunların bu tehdidine karşı. Kale, Şuayb peygamber de dedi ki, ya kavmi erahdi e'azzu aleyküm minallah ve attekastumuhu veraeküm zıhriyya. İnne Rabbi bima ta'melune muhit. Ey kavmim, ey toplumum, ey insanlar, kabileme olan saygınız Allah'a olan saygıdan daha fazla ki onu arkanıza alıp unutabileceğiniz bir şey mi görüyorsunuz? Muhakkak ki benim Rabbim sınırsız bilgi ve kudretiyle yapıp ettiğiniz her şeyi bilip kuşatıyor dedi. Benim kavmim ve toplumumun kuvvetli bir kabile olmasından dolayı benden korkuyorsunuz da bunları yapmıyorsunuz. Kavmim kim oluyor da Allah'ın gücü ve kuvveti karşısında benim toplumumun hükmü nedir ki? Öyleyse siz Allah'tan çok benim kavmimden mi korkuyorsunuz? Korkacaksanız güç ve kuvvet kavmimde değildir, Allah'ın elindedir. Sizi de değişik bir felaketle yok edebilir. Sizden önce geçen Nuh kavmi, Hud kavmi, Salih'in kavmi nasıl yok edildiyse sizin de işinizi Allah bitirebilir. Allah'ın gücü karşısında sizin güç de yok olmaya mahkumdur dedi o gün Şuayb peygamber çevresindeki insanlara, toplumuna, ümmetine ve milletine. Devam ediyor. 93. ayeti kerime ile devam ediyor peygamberlerinin toplumlara ikazı, irşadı ve nasihatı. Ve ya kavmi i'melu ala mekanetikum inni amilun sevfe te'lemun men ye'tihi azabun yuhsih ve men huve kazib ve ertekibu inni ma'akum rakib. Bunun içindir ki ey kavmim, ey toplumum, artık bana karşı gücünüz neye yetiyorsa onu yapın. Çünkü ben Allah yolunda çalışmamı sürdüreceğim. Zamanı gelince alçaltıcı, rüsva edici bir azabım aramızdan kimin payına düşeceğini ve aramızdan kimin yalancı olduğunu öğreneceksiniz. Gözleyin öyleyse olacak olanları ve bilin ki ben de sizinle birlikte gözlüyorum. Meydan okuyor. Bir peygamber etrafında bir avuç zayıf, garip, silahı, gücü, kuvveti olmayan Müslümanla o günkü bir devlete meydan okuyor. O günkü gücü, kuvveti, saltanatı, orduyu elinde tutan kimseye meydan okuyor böylece. Evet. Ey kavmim, ey toplumum, bana karşı gücünüz neye yetiyorsa onu yapın. Elinizden hiçbir şeyi geri bırakmayın. Ne yapacaksanız yapın bakalım. Çünkü ben Allah yolunda çalışmamı sürdüreceğim. Benim vazifem bu. Benim görevim bu. İnni amilun. Ben Allah'ın bana verdiği tebliğ görevini mutlaka yapacağım, yapmaktayım. Sevfe te'alemûne men ye'tihi azâbun yuhsî ve men huve kâzib. Kısa zaman içerisinde Allah'ın size göndereceği rüsva edici bir azabı tadacaksınız. Kimin payına düşeceğini göreceksiniz ve kimin yalancı olduğunu da o zaman bileceksiniz. Öyleyse fertekibû, bekleyin bakalım, gözetleyin bakalım. İnni ma'akum rakib, ben de sizinle birlikte başımıza gelecek felaketi beklemekteyim dedi Şuayb peygamber. O günkü insanlara meydan okudu, kendi toplumuna meydan okudu, ordusu olmamasına rağmen, gücü kuvveti olmamasına rağmen. Evet, 94. ayet-i kerime ile birlikte bu toplumun da işinin bitirileceğini Rabbimiz bize bildiriyor. وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةِ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاسِم۪ينَ كَأَنْ لَمْ يَعْنَوْ ف۪يهَا اَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَا كَمَا بَعِدَتْ سَمُودَ. Evet. 94 ve 95. ayet-i kerimelerde de Rabbimiz bu toplumun da yok edildiğini anlatıyor bize. Azap emrimiz gelince şu aybı ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmetle kurtardık. Aynı azap aynı bölgeye geliyor. İman edenlere zarar olmuyor. Onlar kurtuluyor. İmansızların hepsinin işi bitiyor. Varoluş gayesine aykırı davranan zalimleri bir ses, bir gürleme, bir çığlık, bir bomba yakalayıverdi. Öyle ki kendi yurtlarında dizlerinin bağı çözülüp cansız bir şekilde yığılıp kaldılar. Sanki daha önce orada hiç yaşamamışlar gibi. İşte böylece silinip gitti Medyen halkı. Semud toplumunun yok olduğu gibi onlar da aynı bölgeye yakın insanlar olarak, onlar da bir patlamayla, bir çığlıkla, bir sesle yok edildiler, gittiler. Böylece tarih sayfalarından bir sayfa daha kapatılmış oldu. Evet, Semud toplumu gibi Medyen toplumu da yok edildi. Allah'ın gönderdiği bir ses, bir çığlık, bir patlama, bir bombayla onlar da yok edildiler, gittiler. Değişik bir sayfa açılıyor gözlerimizin önüne. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ Evet, Musa aleyhisselam, Firavun dönemi açılıyor. Tarih sayfalarından Firavun dönemi, Musa dönemi gözler önüne sergileniyor. Gerçekten biz Musa'yı ayetlerimizle ve gerçek bir yetkiyle, mucizeyle gönderdik. Nereye? اِلَى فِرْعَوْنَا وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا اَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَش۪يدٍ Musa'yı mucizelerimizle, ayetlerimizle, gerçek bir yetkiyle Firavun ve çevresine gönderdik. Firavun'un seçkin çevresine, Firavun'un ordusuna, Firavun'un milletvekillerine, Firavun'un bakanlarına, Firavun'un yetkililerine, Firavun'un medya mensuplarına gönderdik peygamber olarak. O günkü toplumun seçkin çevresi buydu. Askeri vardı Firavun'un. İdaresi altında bulunan değişik bakanları vardı, milletvekilleri vardı. Kendisini destekleyen ve iktidarda tutan kimseler vardı. İşte Allah onlara da Musa aleyhisselamı mucizeleriyle gönderdi. Firavun ve seçkin çevresine. Evet, oysa o insanlar Firavun'un buyruğuna uydular. Firavun'un buyruğuna, Firavun'un emrine uydular da Firavun'un yolundan gidiyorlardı ama Firavun'un kanun ve sistemi hiçbir şekilde sağduyu ürünü olmayıp doğruya iletici de değildir. Allah'tan gelen vahiy insanları doğruya iletir. İnsanların yaptıkları kanunlar insanları doğruya götürmez. Ya ne olur? Çıkmaz sokaktır. Evet, tarih buna şahit. Dinler tarihi kitaplarına baktığımızda yeryüzünde Allah'ın gönderdiği semavi dinlerle insanlar galibiyeti ellerine tutmuşlardır. Onun dışındaki sistemlerle, onun dışındaki insanların elleriyle yaptıkları kanunlarla, elleriyle yaptıkları sistemlerle hayat doğru gitmemiş, huzursuzluk yaşanmış ve insanlar Allah'ın emrinden dışarıya çıktıkları için rahat ve huzuru bulamamışlar ve felaketler birbirini kovalamış ve pek çok toplum bu felaketlerle yok edilmişler, gitmişler. İşte Musa aleyhisselam da Firavun ve onun seçkin çevresine peygamber olarak gönderilmişti. Fakat o günkü insanlar, o günkü Mısır'da yaşayanlar Firavun'un seçkin çevresi ve o insanlar Firavun'un emirlerine, kanunlarına uymak suretiyle yaşantılarını sürdürüyorlardı. Ama onun kanunları, onun direktifleri, onun talimatları, onun kararnameleri ve yönetmelikleri hiçbir şekilde insanları sağduyu ürünü olmayıp doğru yola iletici de değildi. Doğru yola iletemedi. Neticede Firavun'a uyanların hepsi ve Firavun'un askerleri, Musa aleyhisselam kurtuldu. Hepsi de Kızıldeniz'de boğuldular, gittiler. Başka surelerden ve müteakip ayetlerden burayı da tamamlamış olalım. Bugünkü dersimiz de burada sona ermiş oluyor. Hud suremizin 82. ayet-i kerimesinden başladık. 97. ayet-i kerimesinde okumuş olduk. İşte Firavun döneminde de insanlar Firavun'a uydular, Musa'ya uymadılar. Allah da emir verdi, vahyetti Musa aleyhisselama. Geceleyin İsrailoğullarını al ve yürü. Burayı terk et. Terk etti. Sabahleyin baktılar ki ne Musa var ne de İsrailoğulları. Hemen arkasından takibe koyuldu. Tüm askerleriyle birlikte. Müslümanlar Kızıldeniz'e varıp dayandılar. Önde deniz, arkada Firavun. Allah Musa'ya tekrar vahyetti. Ey Musa, elindeki asanı denize vur, kupkuru yol açacak. Oradan geçip gidersiniz. Elindeki asasını vurdu. O kupkuru yoldan geçmeye başladılar. Onlar öbür taraftan çıkacak iken bu taraftan Firavun girdi kupkuru yola. Allah'ın emri böyleydi. Allah'ın kanunu, buyruğu böyleydi. Neticede Allah kenara dağlar gibi, duvarlar gibi dayanan sulara tekrar emir verdi de kavuşuverdi. Firavun ve orduları hepsi o Kızıldeniz'de yok oldular, gittiler. Evet, Yunus suresinde bu manzara en güzel biçimde açıklanmıştı. Burada da biz oradan tamamlamış olduk. Bugünkü dersimizi de böylece tamamladık. 82. ayet-i kerime ile 97. ayet-i kerimeyi okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 98. ayet-i kerimeden konumuza başlar ve bu sureyi bitirmiş oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.